Este ora 8. Asculți eteatru.ro. Băiatul care nu vrea să crească mare. Dramatizare după volumul Peter Pan și Wendy de Metin James Berry. Traducere de Ovidiu Constantinescu și Andrei Bandaș. Aici erau Tink, în camera asta. Hai! Dar cine ești tu? Cine ești, băiețelule? Repede, Tink, înapoi! Ce cauți în... Ce cauți în camera copiilor mei? Să nu cazi! Fii atent, băiețel, și unde fugi așa? Zboară? Păi, de mine a zburat pe fereastră. Cum e posibil? Eu cred că visez, nu? Am ațipit, asta e. Sigur că un băiețel care zboară așa ceva nu-i posibil. Nu. Și o luminiță. Un glob mic de lumină alergă în jurul lui. E, ce e? Ce e, nana? De ce latri? Ce ții în gură? E, ce caz acolo mai fi și asta? Ia te uită. Chiar umbra băiețelului. Dar sigur, am înțeles. Ai trântit fereastra când băiețelul a trecut pe vasul. Umbra lui n-a apucat să iasă. Dar am să iau această umbră, am să o fac sul și am să o pun bine într-un sertar. Așa, nu trebuie să-i povestesc neapărat soțului meu această întâmplare. Ei, acum gata, nana, gata, la treabă acum. Pregătește baia copiilor, te rog. Și totuși sunt sigură că iar am zărit figura acelui băiețel la fereastră. Copilașii mei! Da. Da. Sunt în baie. Mai, nu știu de ce, dar mi-e teamă de ceva. Nu știu bine de ce, dar mi-e teamă. Ei, ce-i cu voi, John, Wendy, Michael, dar de ce vă certați? Certăm, jucăm teatru. Da. Aici erai Mary. Da, da. Dar ce s-a întâmplat, George? Întâmplat, draga mea, iată o cravată ce nu se lasă legată în jurul gâtului, firește, fiindcă în jurul piciorului patului am reușit să o leg de 28. Da, da, da, da, da, da, da. Mulțumesc, mulțumesc. Lasă-mă să încerc eu. Te rog, așa. Gata, uite, vezi că am și legat. Bravo, bravo, bravo, bravo. Nu vreau să fac baie. Mary, asta este prea de tot. Ce? Iată, uite, nana mi-a umplut pantalonii de păr. O, toanta, toanta. Ai căutat buretele lui John, dragul meu. Dă-mi voie să te perii. Mary, așa. Mă gândesc câteodată că n-am fost prea inspirați când am hotărât să luăm guvernantă un câine. George, dar nana e o comoară. Fără îndoială, dar am din când în când senzația neplăcută că ea consideră copiii noștri drept cățeluși, nu, dragă. Nu, scumpule, nu. Ea știe că au suflet de om, n-am nicio îndoială. Așa să fie oare, mă întreb. George, trebuie să o ținem cu noi în casă pe nana și îți voi spune și de ce. De ce? Dragul meu, când am intrat adinaur în cameră, am văzut la fereastră un chip de om. Un chip de om, da, la fereastră? La etajul 3? Da. Era naiva. Era chipul unui băiat care încerca să intre în camera copiilor, George. Și nu-i prima dată când văd acest băiat. Mary, Mary. Da, nana era liberă și eu ațipisem lângă foc. Deodată am simțit un curent de aer ca și cum fereastra ar fi fost deschisă. Am privit împrejur și l-am văzut pe acel băiat în odaie. În odaie? Da, am țipat de spaimă, În clipa aceea s-a întors din oraș Nana și a sărit asupra lui. El a fugit la fereastră. Nana a lăsat jos ruloul ferestrei, dar nu destul de repede ca să-l prindă. Vezi, n-a fost în stare să-l prindă. Băiatul a scăpat, dar umbra lui n-a avut timp să iasă. Oh, Mary, de ce n-ai păstrat acea umbră? Păi am păstrat-o, George. E aici, am făcut osul și iată. Da. Umbra asta pare a fi a unui derbedeu. Ei, nu știu, dar cred că va veni înapoi să-și ia umbra, George. Mary, aceasta este o afacere rentabilă, iubita mea. Voi lua umbra și o voi duce mâine la Muzeul Britanic să o evalueze. Da, George, eu nu știu ce pot să însemne toate astea. Într-adevăr, ce poate să fie? Nu vreau să o mai țin în casă. Iar m-am speriat. Afară! George, te rog, nu mai țipa așa, te aud vicin. Dar lasă-i să mă audă, să mă audă toată lumea. Refuz să permit acestui câine să se facă stăpân în odaia copiilor mei. Nu voi tolera atare situație nici o oră mai mult. Nu, în zadar. Locul potrivit pentru tine e în curte. Acolo te vei duce imediat și vei sta legată în lanț. George, adu-ți aminte ce ți-am spus despre acel băiat străin. Nu, Mary, sunt eu stăpânul acestei case, ori este ea? Hai, ieși, hai. Iute la fereastră să vedem ce face. Ce face? Vai, o pune în lanț. Nana e foarte supărată. Asta nu e lătratul ei când e supărată. Așa latră când miroase pericol. Pericol? Ești sigură, Wendy? Oh, da. Dar ce se întâmplă? Nu știu acum nimic. E liniște pretutindeni. Ah, cât aș dori să nu plec de acasă astă seară. Nu știu de ce, dar am o presimțire. S-ar putea să nu se întâmple ceva, mamă? Nu, scumpule. Nu uite, las luminile aprinse. Ele sunt ochii mamei, rămași acasă să-i păzească pe copiii ei. Mamă, ce fericit sunt că te am. Somn ușor, copilaș. Mama se va întoarce repede. Tinchilinchi! Tink! Unde ești? Tinchi, știi unde au pus umbra mea? Care cutie? O cutie mare! Asta? Bine, dar în care sertar? Hai, arată-mi! În care? Da! Asta e! Oh, Tinky! Nu mai faci atâta gălăgie că te închid în sertar, să știi! Șșt! Nu ieși cu minte! Puf-te! Bine că mi-am găsit umbra! Numai că ar trebui să o lipesc de mine! Și nu pot! Nu pot! Uf. Să încerc să o lipesc cu săpun. Sigur. Ia. Nu pot. Nu pot. Băiatule, de ce plângi? Te-am trezit. Cum te cheamă? Wendy Moore Angela Darling. Dar pe tine? Peter Pan. Numai atât? Da. Vă rog să mă scuzați. Nu face nimic. Unde locuiești? A doua la dreapta, apoi drept înainte până dimineața. Ce, nu stima adresa? Nu găsesc. Vreau să spun, asemenea adresă se poate pune pe scrisori? Nu primesc scrisori. Nici mama ta nu primește scrisori? N-am mamă. Peter, da? De ce plângeai? Nu plângeam, dar nu reușesc să-mi lipesc umbra. S-a deslipit? Da. Ce nenorocire! Peter, da. Ai încercat să-l lipești cu săpun? Da, ai și... Ar trebui cu sută de tine. Poftim? Ce însemnează cu sută? Ești grozav de ignorant. Nu sunt ce spui tu. Stai puțin, am să-ți cos eu umbra. Stai jos aici, stai așa. Așa? Trebuie să-ți spun că o să te doară puțin. Nu te fie acum. Acum? Gata, stai așa, l-am găsit. Să știi că eu nu plâng niciodată. Stai așa, nu te mișca. Nu mă... Nu s-a prins încă destul de bine. Nu, uite. Hai. Stai aici încă puțin. Oh, gata. Wendy! Wendy, uite! Uite! Uite-te! Sunt chiar împreună cu umbra mea! Ce isteț am fost! Cocorica! Fatule, eu n-am făcut nimic? Aba da, ai făcut și tu ceva! Ceva? Ei bine, dacă nu sunt de niciun fel de folos, pot să mă retrag. Nu, Wendy! Wendy, nu fugi! Știi, nu mă pot opri să nu cânt ca un cocoș. De câte ori sunt mulțumit de mine. Ascultă, Wendy, ce? Să știi că o fată prețuiește mai mult decât 20 de băieți. Da. Ai într-adevăr această părere, Peter? Mm. Ești sincer? Foarte sincer. E foarte drăguț din partea ta. Am să-ți dau un sărut dacă vrei. Îți mulțumesc. Uite mâna. De ce mi-ai întins mâna? Nu știi ce e un sărut? Am să știu dacă mi-l dai. Bine. Uite degetarul meu. Acum trebuie să-ți dau și eu un sărut în schimb? Dacă dorești. Da. Poftim un nasture de ghindă. Voi purta acest nasture pe lanțul din jurul gâtului. Peter, câți ani ai tu? Nu știu. Nu știu, dar sunt foarte tânăr, Wendy. Am fugit de acasă în ziua când m-am născut. Ai fugit? Da. De ce ai fugit? Fiindcă i-am auzit pe mama și pe tata vorbind ce va trebui să ajung când voi fi bărbat. Nu, eu doresc să rămân mereu un băiat mic și să mă joc. De ce am fugit la Kensington Garden și am locuit timp îndelungat printre zâne? Zâne? Da. Tu ai văzut zâne, Peter? Da, multe de tot. Știi, Wendy, când a râs primul copilaș, trilurile lui s-au spart în mii de cioburi care au început să zboare încoace și încolo. Și din cioburile astea au ieșit zânele. Zânele? Zânele, este puțin. Ce? Nu mai aud pe Tinkilinki. Tinkilinki? Da, Tinkilinki. Cine e Tinkilinki? Tinki o zână. O zână, dar nu pot să înțeleg unde a dispărut. Tinki! Peter! Peter, nu cumva vrei să mă faci să cred că în camera noastră se află o zână? Ba da! A venit odată cu mine. Tu n-auzi nimic, Tinki? Ba da! Aud așa un sunet asemănător ca al unui clopoțel. Aceasta e limba zânelor, acum l-aud și eu. Da. Parcă ar veni de undeva dinăuntru. Oleu, Wendy, am impresia că am închis un sertar. Ia, un sertar? Oh, sigur, așa e! Oh, Tinki. Taci, Tinki, nu era nevoie să mai spui. Îmi pare foarte rău, poftim, am uitat de tine. Oh, Peter, dacă ar sta o clipă liniștită, să mă lase să o văd... Ei, zânele rare ori stau liniștite. Dar unde s-a ascuns iar? Uite, e în dosul ceasului. Ia să văd. Tink, te rog, această micuță lady, da? Ar dori să fie zâna ei. Ce spune? Mi-a spus măgar prost. De unde locuiești acum? Cu băieții pierduți. Cine sunt acești băieți? Sunt copiii care cad din cărucior când guvernanta privește în altă parte. Dacă nu-s ceruți și găsiți în 7 zile, sunt trimiși departe, în țara nicăierea. Eu sunt capitanul lor. Ce plăcut trebuie să fie la voi. Da, dar suntem cam singuri. Da? Știi, Wendy, printre noi nu se află nicio făptură ca tine să ne țină de urât. Dar cum se poate? Dintre ceilalți copii nu sunt și fete? Oh, nu. Fetele sunt mult prea deștepte ca să cadă din cărucior. Peter, e drăguț din partea ta că vorbești așa despre fete. John ne disprețuiește. Peter, de ce ai venit tu la fereastra noastră? Ca să aud povești. Da? Vezi tu, mie nu mi-a spus nimeni până acum vreo poveste și niciunul dintre copiii pierduți nu știa povești. Oh, e îngrozitor. Tu știi de ce rândunica aș face cuibul sub strășina caselor, știi? Ca să asculte povești. Da? Unde pleci? Hai cu mine. Cu tine? Hai, vom zbura împreună. Să zburăm? Da. Tu știi să zbori, Peter? Wendy, vino cu mine. Peter, dar nu pot să fac așa ceva. De ce? Gândește-te la mama și de altfel nici nu știu să zbor. Dar să te învăț. Peter, ai vrea să-i înveți și pe John și pe Michael să zboare? Dacă dorești. Stai puțin. John, scoală-te. Uite, e aici un băiețel care vrea să te învețe să zbori. Hai, John. ce? Hai, scoală-te! Unde-i? Mă scol numai decât. Uite, gata, m-am sculat. Stai, Michael! Michael, deschide ochii, Michael! Uite, băiatul acesta ne va învăța să zburăm. Deci, ia. Ascultă, da. Poți să zbori într-adevăr? Da. Privește! Ce drăguț! Ia să încerc și eu! Ia să încerc și eu! Încearcă, John! N-a reușit! Încearcă, Michael! Și eu? Da! Hai! Michael! Ia, ascultă! Nu reușești tu să faci drăgovenia asta! Nimic mai ușor! Te gândești la niște lucruri minunat de frumoase, da, înălțătoare, da. Și deodată simți cum te ridici în văzduhul așa. Nu, prea te înalți repede. N-ai putea să zbur odată așa mai pendelete? Da, mai încet. Bine? Vreau să învăț. Am prins mecheria, Wendy! Am prins mecheria! Fii atent, fii atent! Mi-am căzut ea. Nu, trebuie să suflu peste voi praf de pe aripile zânelor. Uite, iau praf din ăsta de pe îmbrăcămintea mea. Da. Așa, dă-mi. Și tu, John. Așa. Și tu, Michael. Vreau și eu. Și eu. Și tu, Wendy. Așa, și acum încercați. Încercați, uite. Răsuciți mai întâi umerii. Așa. Cam așa. Așa. Apoi dați-i drumul. De pirați. Nu mi-e frică de nimeni, să știți, dar abia aștept să se întoarcă Peter să ne spună dacă a aflat ceva despre cenușăreasă. Să știi, ronțăile, că și eu sunt grozav de îngrijorat de soarta cenușăreasă. Fiindcă nu știu nimic despre mama mea, îmi place să-mi închipui că seamănă cu cenușăreasă. Chiar așa? Mama mea e vrut mai mult decât mamele voastre pe voi. Nu-i adevărat, mama. Dulce viață de pirat, pe steag o hârcă și un os, un ceas voios, pe urmă strangul. Iuhu, dar cât de nefrumos! De frumos! Vin pirații, repede, în scorbul! Capitane Hook, da. Văd acolo un băiat din ceata lui Peter Pan. Aș putea să... Lasă pistolul, scafârlie! Da, unul din băieții pe care îi urâți. Aș fi putut să-l ucid. Da, și zgomotul pistolului ar fi avertizat întreaga ceată de pericol. Ai nu, scafârlie, nu! Ai dreptate! Să mă duc după el și să-l gâdel puțin cu tirbușonul lui Johnny. Cuțitul nu face gălăcii. Nu acum, Jiwardă! Nu. Da. E singur și eu vreau să le fac de petrecane la... Toți! Împrăștiați-vă și urmăriți-i! Nona, stați puțin! Dintre toți, mai mult îl doresc pe capitanul lor, pe Peter Pan! Că el e cel care mi-a tăiat brațul! De mult aștept să-i strâng mâna cu brațul meu de fier! Am să-l să Da, uite, deși v-am auzit deseori spunând că acest cârlig al dumneavoastră prețuiește cât 20 de mâini, vă vine greu să vă pieptănați părul și să faceți cu el diferite treburi casnice. Ah, dacă aș fi mamă, aș vrea să nasc copiii mei cu un astfel de braț, nu cu altul. Joardă. Da. Pen a aruncat brațul meu unei huidume de crocodil care trecea pe lângă noi. Da. Eu am băgat de seamă că vă e frică de crocodil. A, nu, scăfârlie, nu de toți crocodilii. Nu? Numai de unul singur mi-e dat. Acelei fiare i-a plăcut brațul meu atât de mult încât de atunci mă urmărește necontenit din mare mare. Ce? Da, și linge buzele așteptând să-mi culece și restul din mine. Da, într-un fel acesta e un compliment pe care vi-l faci. Sigur. N-am ce face cu asemenea compliment. Eu aș vrea să pun gheara pe Peter Pan care i-a dat ligioanei să guste din mine. Da. Joardă. Da. Acest crocodil v-ar fi îmbucat de mult, dar printr-o întâmplare fericită a ieșit un ceas ornic, care face tic-tac, tic-tac, tic-tac în burta lui. Așa încât înainte să mă poată atinge, eu aud tic-tac, tic-tac, tic-tac și fug. Odată am auzit ceasornicul bătând ora 6. Într-o zi însă ceasul se va opri și atunci o să vă înhațe. Scăfăria, aceasta este teama care mă roade cel mai mult. Capitane, auzi ceva? Crocodilul. Vine crocodilul. S-a fugit, capitan. Băieți, ieșiți cu toți afară. Sus deasupra lagunei am sărit cea mai frumoasă pasăre albă. Zboară spre noi. Nu știu, dar pare foarte obosită. Pe când zbura suspina, sărmană Wendy, sărmană Wendy. Există păsări numite Wendy. Și uite, vine pasărea albă. Ce albă e! Și vincă e cu pasărea albă. Hello, Ting! Hello, Ting! Spune că Peter ne roagă să tragem în ea și să o doborâm. Păi să facem ce dorește Peter, nu? Dă-te la o parte! Hai, fie! Repede. Vreau să trag! Dar nu e o pasăre. Nu. Cred că trebuie să fie o lady. Da, piuii l-a doborât. Acum înțeleg. Peter o trimisese pentru noi. În ce scop? De ce? Să aibă grijă de noi. O, piuile, ce ai? Am scrântit-o. Când o doamnă îmi apare în somn, îi spun dulce mamă, iar când una se apropie de mine, aievea, trag cu arcul în ea. Prieten, rămâneți cu bine, eu nu mai pot să rămân printre voi. Nu pleca. Trebuie. E frică de Peter. Băieți, am adus în sfârșit o mămică pentru noi toți să ne poarte de grijă. Da. A zburat încoace. N-a văzut-o niciunul din voi? Peter. Da? Peter, vreau să-ți o arăt eu. Nu, dați-vă înapoi cu toți. Lăsați-l pe Peter să o vadă. Wendy cu o săgeată în inimă. Wendy moartă. Credeam că numai florile mor. Poate că s-a speriat pentru că s-a văzut moartă. Nu. Acu' e săgeata. A mea, Peter. Lașule! Lovește-mă, Peter! Să nu-ți tremure mâna! Lovește-mă! Nu pot. O mână nevăzută îmi oprește brațul. E ea, mica lady. Uite, mâna ei. Am impresia că spune sărmanul Piuila. Da. Trăiește. Respiră. Lady Wendy trăiește. Priviți, săgeata s-a lovit de această ghindă. Da, s-ar zice că e un nasture, dar e sărutul pe care l-am dat eu și care i-a salvat viața. Înseamnă că a dormit, a obosit-o zbor. Ascultați cum se bucură Tink, închipuindu-și că Wendy e moartă. Tink, Wendy trăiește. Ea este aceea care ne-a spus că tu dorești să tragem în Wendy, să știi. Da. Ei bine, Tink, de aici înainte nu-ți mai sunt prietenă. Gata! Plânge! Spune că ea e zâna ta. Da. Bine, bine, nu pentru totdeauna. Poftim, numai pentru o săptămână. E bine, ce facem cu Wendy? Să ducem în casă la noi jos. Da, așa se cuvine să ne purtăm cu Lady. Nu? Sigur. Nu, n-aveți voie să o atingeți? N-ar fi destul de respectuos. Chiar, așa, așa m-am gândit și eu. Da, dar dacă va rămâne aici culcată, va muri cu adevărat. Da, va muri. E trist, dar nu există nicio scăpare. Ba da, ba da, este totuși una. Să clădim o casă în jurul ei. Chiar așa. Hai, lăsați tot în seama mea. Aduceți tot ce avem mai bun. Hai, goliți toată casa. Grăbiți-vă. Haideți. Chiar, unde am ajuns? E adevărat, nu-i așa? Am zburat. Uite-l pe Peter Pan aici. Aici locuiești tu, Peter? Da. Unde e Wendy? Doarme? Da, doarme. John, o să o treci și să o rugăm să ne facă de mâncare. Mi-e foame. Hei, John, ia uite-te la băieții ăștia. Ia uite-te la băieții. Crionț, ai grijă ca băieții aceștia să ne ajute la construirea casei. Da. Să construim o casă? Da. Pentru Wendy. Pentru Wendy, dar ce? Wendy nu-i decât o fetiță. Noi suntem slujitorii ei. Așa, gata, acum, totul e în perfectă ordine. Știți, prima impresie este totdeauna de o foarte mare importanță. Da? Așa, să vedem. Acum, batem la ușă. Bună ziua! Ce s-a întâmplat? Lady Wendy, această casă am zidit-o pentru dumneavoastră. Spune că-ți place. E minunată. E primitoare. Și noi suntem copiii dumitale. Da? Lady Wendy, fii mai mulța noastră. Credeți că se cuvine? Nici nu vă închipuiți cât m-aș bucura. Numai că vedeți, eu nu sunt decât o fetiță neștiutoare. Nu-mi face nimic. Noi avem nevoie doar de o măicuță grijulie. Și duioasă. Ca să vă spun drept, chiar așa mă și simt. Simt că e tocmai ceea ce sunt de fapt. Așa e! Noi am dat seama. Din prima clipă. Foarte bine. Voi face pentru voi tot ce voi putea. Liniște! Intrați în casă imediat, copii ascultători! Sunt sigură că sunteți uzi la picioare? Haideți! Înainte de a vă culca, mai am puțin timp să sfârșesc povestea cu cenușăreasa. Ei, băieți. Capitane. Da, capitane. Capitane, toate sunt în ordine? Capitanul oftează. Să știi că am mai oftat odată. Uite că oftează pentru a treia oară. Dar ce se întâmplă, capitane? Jocul s-a terminat. Băieții pierduți și-au găsit o mamă. Ce zi nenorocită. Capitane, n-am putea o răbi pe mama copiilor ca să avem și noi parte de o mamă. Păi asta e o idee grozavă. Îi prindem pe copii. Așa? Îi legăm la ochi. Așa? Îi aruncăm peste bord. Așa? Și Wendy va fi mama noastră. Niciodată. Ei, ce spuneți, derbedeilor? Suntem de acord. Dau mâna pentru asta. Și eu o dau. Iată și cârligul meu. Jurați. Jurăm. Se petrec lucruri ciudate, se aud glasuri necunoscute. Da. Hei, tu ce bântuie această îngregată lagună, mă auzi? Stranie coadă de zmeu, ciocan și clește, te aud? Eu sunt Jack Hook, capitanul vasului Jolly Roger. Da, nu ești tu. Fieră și pucioasă, mai repet o dată, s-a aruncat ancora în tine. Auzi, dacă tu ești Hook, atunci spune-mi cine sunt eu. Un guvid. Ești un guvid! Un guvid, eu? Scăp farfurie. Noi am fost comandați tot timpul de un guvit. Vai de mine, mândria noastră a fost în jos. Ei, nu apărăm din sticul lojii. Coadă de pește, coadă de pește. Auzi, mai ai și un alt nume? Da? Băiat. Da, un băiat obișnuit. Nu? Excepțional. Da. Locuiești în Anglia? Da. Ești de aici? Da, nu ghicești. Te lași pe gubaș, da? Da. Bine, atunci află că eu sunt Peter Pan. Peter Pan! Stare în apă, joară, spălie, de la bază, să mi-l prindez mort sau viu. Da. Hai să simți acum ce înseamnă cârligul capitanului Hook, Peter Pan. Te lauzi, cârlig, te lauzi! Crocodilul. Fugi, capitane, te urmărește crocodilul. Fugi, capitane. Uite cuibul păsării niciodată. Plutește spre mine. Și ea spune ceva. Ce spui? Vrei să mă ajuți? Îmi ofer cuibul tău un loc de barcă. Oh, îți mulțumesc, dragă pasăre, îți mulțumesc! Da, aici sunt două ouă. Uite, știi ceva? Vezi pălăria asta? O întorc cu borurile sus, pun ouăle în ea, așa, și gata, poți să te așezi ușurel și-ți clocești ouăle mai departe. Spre casă, Peter Pan! Spre casă! Mămico? Da? Mămico, noi am dorit să dansăm. Da. Vrem să dansezi cu noi, mămico. Hai. Bine mi-ar mai sta mie, femeie coliotă de copii, să mă vedeți dansând. Mămico, dar nu e astăzi sâmbătă seara? Da, dar noi vrem să dansăm. Da, așa. E sâmbătă seara, Peter? E sâmbătă seara? Da. Așa? Hai, copii, duceți-vă. Duceți-vă să vă îmbrăcați pentru noapte. Haide! Dar ce nu e în ordine, Peter? E numai un joc, nu-i așa, că eu sunt tatăl lor. Da, desigur. Dar sunt ai noștri, Peter. Ai tăi și ai mei, nu? Dar nu-i de adevăratelea. Nu. Ne jucăm numai. Peter, care sunt sentimentele tale adevărate pentru mine? Acelea ale unui fiu devotat, Wendy. Așa gândeam și eu. Tinkirinki, a tras cu urechea. De ce mă tragi de păr? Ce tot ai cu mine? Mi se pare că dorește să-mi fie ea mamă. Mi-a zis măgar prost. De asta dată sunt aproape de aceeași părere. Mămico! Uite, mămico, Floturina se preface bolna. Vrea să-i se dea importanță. Uite, mămico, roțuina vă rog, pozura plină. Copii, am ajuns și eu să cred că ai mai multe necazuri decât bucurii de pe urma copiilor. Mămico, știi ce spune în bazmul? Rămăsesem acolo la... A fost odată ca niciodată. Da, niciodată. Bine, a fost odată... Așa? Un gentleman? Mi-ar plăcea să fi fost o lady. Mai bine un șobolan. Liniște. În poveste există și o lady. Numele gentlemanului este domnul Darling. Și al acelei lady, doamna Darling. Cunoaștem. Am impresia că i-am cunoscut. Bun, erau căsătoriți. Și ce credeți că aveau? Ce aveau? Șobolan alb. Nu. Aveau trei odrasle, iar cei trei copii aveau o guvernantă credincioasă numită Nana. Ce nume amuzant! Da, ce ea odrasle? Și tu ești odraslă, ronțăile. Și eu sunt? Da. Ai auzit, Ciun? Și eu sunt odraslă. Mare scofală, odraslă înseamnă copii. Copii! Dar domnul Darling s-a supărat pe Nana și a legat-o de lanț în curte. Din pricina aceasta, copiii au zburat de acasă și au ajuns în țara de nicăieri, unde se află băieții pierduți. Tocmai mă gândeam că așa au făcut. Nu știu de ce, dar eram sigur că așa s-a întâmplat. Wendy? Da? Unul dintre băieții pierduți nu se numea Ronțăilă? Da, așa se numea. Ronțăilă? Sunt și eu în poveste. Ați auzit zânge o poveste. Închipuiți-vă, copii, liniște. Închipuiți-vă durerea acestor părinți ai căror copii au zburat cu toții. Gândiți-vă, gândiți-vă la pătucurile lor goale. Ce trist. Dar copiii știau că mama lor va lăsa mereu fereastra deschisă pentru ca ei să poată zbura înapoi acasă. Și au rămas astfel în țara de nicăieri, trăind zile plăcute și pline de peripeții. S-au întors vreodată acasă? Copiii s-au întors la mămica și la tăticul lor. Nu vă mai spun ce fericire a fost pentru toți când i-au văzut din nou acasă. Să-i lăsăm deci să se bucure în tihnă și să tragem cortina. Dar ce-i, Peter? Ce-i cu tine? Ești bolnav? Te doare ceva? Peter, ce-ai? Nu e o durere trupească, Wendy. Wendy, tu greșești în ceea ce privește mamele. Am crezut și eu ca tine că fereastra mă așteaptă. Dar când am zburat înapoi, am găsit fereastra zăvorâtă. Mama mea mă uitase și un alt băiețaș dormea în patul meu. Wendy, da. Să mergem acasă. Să mergem. John, Michael, să plecăm acasă. Vrei să ne părăsești, Wendy? Sunt nevoită. Dar nu în astă seară. Imediat. Poate că mama crede că ni s-a întâmplat cine știe ce și plânge. Peter, da? Vrei să faci pregătirile necesare? Wendy, dacă dorești, mă duc să dau ordinele necesare. Wendy, nu pleca. Ce ne facem fără tine, trebuie Wendy? Trebuie să plec. Wendy, Wendy, am dat ordin voinicilor să te conducă prin pădure, deoarece zborul te-a obosit prea mult. Apoi, Tinky Linky te va purta cu ea peste mare. Tink, pregătește-te. Ai fost aleasă să o porți pe Wendy într-o călătorie. Ați auzit, zice că nu vrea. Tink? Tink, dacă nu te înscoli și nu te îmbraci imediat... Așa, vine. Scumpilor, dacă vreți să veniți cu mine, Wendy, sunt sigură că mama și tatăl meu or să vă adopte. Dar ce vă zice când o să vadă că suntem atâția? Nu să se teamă că o să aibă prea multă bătaie de cap? Da, de unde cel mult or să mai pună câteva pătuțe. Peter, putem pleca? Haideți, mă rog, n-aveți decât. Haideți. Peter, da? Pregătește-te și tu de drum. Nu, eu nu merg cu tine, Wendy. Ba da, Peter, ai să vii. Ba nu? Vino, Peter, vino să-ți cauți mămică. Nu. Nu, mi-e teamă să nu spună că am crescut mare. Eu vreau să rămân mereu copil, ca să mă pot juca toată ziua. Nu, copii, nu vine cu noi, Peter, nu vine cu noi. Peter nu vrea să vină cu noi. De ce, Peter? Fiindcă nu vreau să mă fac mare. Eu vreau să rămân ceea ce sunt. Un băiețel. Peter, dar fără mine. Ei, nu vă mai frământați și nu mai scânciți. Dacă vă găsiți mamele, sper că veți ști să le îndrăgiți și să le ascultați. Hei, Tinky, ești gata de drum? Hai, arată-le cale. Peter, să nu uiți cumva să-ți schimbi flaneluța. Nu. Și să-ți iei doctoriile. Auzi, Peter? Da. La revedere, sunteți Peter. Gata? Da. Ei, hai, drum bun. Rămâi să drum bun. Fiecare om la gura unei scorbe. Așa. Prindeți-i pe toți, legați-i. Așa. Apucă și balonul ăsta. Leagă-l bine. Încă unul. Ia vină pe tine, cum te cheamă, prichindelule? John, legați-l. Aha. Ia uite și pe mămica Wendy. Poftiți, domnișoară, dar vă pun un căluș în gură. Haideți, băieți, spre corabie cu prada asta. Parcă am auzit bătând ceasul din burta crocodilului. E târziu. O, dar știu că am dormit, nu glumă. Cine? Tinky Winky, ce-i cu tine? Nu-i conduci pe Wendy și pe băieți? Cum? Wendy și băieții capturați de pirați? Nu, o voi salva. Îl voi salva. Să mergem, Tinky. Acum ori niciodată. Sau eu. Liniștiți-vă, javrelor, că au vântrului din voi. Ia. Ia, spuneți, prizonierii sunt puși toți în lanțuri ca să nu mai poată zbura? Da, desigur, capitane. Bun, urcați-i pe punte. Hai, liniște. E bine, secăturilor, 6 dintre voi vor trece astă seară cu ochii legați peste o scândură deasupra. Dar mai am loc pentru 2 băieți care să curețe cabinele. Care dintre voi se înscrie? Vedeți, domnule, nu cred că mama mea ar fi bucuroasă să mă vadă pirat. Fluturile, mami tale i-ar plăcea să te faci pirat? Nu cred, ronțoile, dar... Da, mama ta... Ia, țineți-vă clanța. Tu băiat, arăți, tu arăți totuși parcă avea puțină viteje din auz. Da. N-ai dori să fii pirat voinice? Refuz de 2 ori. Bine, atunci soarta voastră e pecetluită. Aduceți aici pe mama lor. Da, capitan, hai. Așa, ia vină frumos. Am adus, da. Vei vedea cum copiii tăi se vor prăvări cu ochii legați de pe scândura direct în mare. Au să moară? Bineînțeles. Tăcere. Ascultați ultimele cuvinte ale unei mame către copiii ei. Ia. Dragi copii, dragi băieți, simt că trebuie să vă transmit un mesaj de la adevăratele voastre mame. Ele vă spun: sperăm că băieții noștri vor ști să moară cu demnitate, ca niște adevărați gentlemen. Așa. Eu n-am să înșel nădejdile mamei. Pronțăile, tu ce ai de gând să faci? Nici eu n-am să înșel nădejdile mamei mele, să știi. Legată de catar pe mama lor. Haide, legați scândura morții. Tic-tac. Capitane, crocodilul, ascunde-te, capitane. Acum am uit, nu are crocodilul să urce pe punte. Ascunde-te, capitane. Hai, capitane. Sunt eu. Eu sunt băieți, Peter! Curajul, Wendy, mă salvez! Vom aduce și arme! Așadar, mai întâi să mă dezleg! Peter, atenție! Atenție, la spatele tău e un pirat! Uno! Uite, nu mai aud ceasul crocodilului, capitane. A trecut doar pe aici, gata, s-a dus. Așa, eu sunt o grătit de stat. Ei, puși la malelor! Ușlamalor, nu vă e poftă de o mică mângâiere a pisicii înainte de a trece peste scătură? Joardă? Da? Adu pisica cu 9 cozi din cabină. Desigur, sir! Mă duc să aduc pisica cu 9! 2! Ce înseamnă asta? Ce s-a auzit? Un cocoș? Da. Ia mers căpârlie și vei ții acolo. Nu, capitane, nu. Am spus că te vei duce în scăpârlie. Bine, mă duc, capitane. Rei! Ai, mortăciunilor! Care dintre voi mi-aduce pe acest cocoș? Aud? Nimeni nu pășește înainte? Nimeni nu se oferă? Hai, băieți! Pe ei! Pe John, rămâi lângă mine, John. Stai aici, apără-mă. Wendy, am aruncat un pirat mare. Alo, eu sunt Cook. Ce, nu vă sunt de plac? Cine vrea să lupte cu mine, să vină aici. Băgați să vină de-acă, băieți! Piratul acesta avea parcie mie! Așadar, Peter Pan, asta e sprava ta, da? Da, a mea și numai a mea! Mucos, îngânfat și obraznic! Pregă pregătește-te să-ți primești berea asta! Pirat, ticălos și crud! Pregătește-te tu! Un diavol se luptă cu mine! Peter, cine ești tu? Sunt tinerețea! Sunt veselia! Sunt o pasăre care n-a ieșit încă din căuașă! Sunt misterul! Sunt povestea! Mai vrei ceva? Sunt neprevăzutul! Sunt întâmplarea! Poftim în casea asta! Voi arunca în aer magazia comuniții! O să muriți cu toții! Nu, Pita! Vaporul se va preface în țară! N-ai să reușești, monstrule! Uite aici obuzul! Vezi ce fac cu el? Îl arunc în apă! Nu l-a rugat! Și pe tine o sată cu el! Hai, încă! Uitați-vă și huituma de crocodil îl așteaptă să-l ia în primire! Ia uitați-vă! Michael, vai, nana, am visat că s-a întors acasă puișorii mamei. Văd că ai scos din nou pijamalele lor, nana. Sunt foarte mișcată văzând că faci acest lucru în fiecare seară. Dar copiii nu se mai întorc. Îi așteptăm de atâta timp. Oh, man. Ești mulțumit de ziua de azi, George? Au fost cel puțin 100 de copii care alergau în jurul birjei. Când am trecut pe lângă bursă, remizierii au ieșit în stradă și mi-au făcut un semn prietenesc cu mâna. Sunt mândră de tine, George. Fotografia mea a apărut pe o carte poștală ilustrată. Ah, extraordinar. Oh, oh, Mary. Noi n-am fi devenit atât de cunoscuți dacă nu și-ar fi luat zborul copiii noștri. George, George, ești sigur că nu te bucură plecarea lor? Să mă bucure? Uită-te la pedeapsa pe care mi-am dat-o. Trăiesc într-o cușcă. Iartă-mă, scumpule. Pe mine, pe mine te rog să mă ierți. Eu sunt cel vinovat, nu tu. Mi-e somn acum. Mă voi retrage în cușca mea. Nu vrei să-mi cânți ceva la pianul din camera copiilor ca să adorm? Mary, da? Te rog, închide fereastra. Simt că mă trage curent. Oh, nu, George! George, să nu-mi cer niciodată să închid fereastra. Fereastra trebuie să rămână mereu deschisă. Mereu. Pentru ei. Ia uite, mi-e cunoscută camera asta. Să știi că parcă am mai fost odată pe aici. E casa ta, Michael. Da? Uite, uite patul nostru. E neschimbat. Ia uite, aproape le-am uitat pe toate. Ia uite-te, dincolo e o cușcă. Unde e? Poate e nana mea. Nu, înăuntru e un bărbat. Un bărbat? Oh, e tata. Ha? El e. Vreau să-l văd pe tata. Ia. Dar nu e atât de mare ca piratul acela cu barbă. Wendy, după câte știu eu, tata n-avea obiceiul să doarmă în cușcă. Poate că nu ne mai amintim destul de bine viața noastră de altădată. Ascultați. Se aude pianul. Tata? Mama e dincolo și cântă. Cine e? E mama noastră. Păi atunci, Wendy, tu nu ești mama noastră adevărată? Oh, scumpule, tocmai la timp ne-am întors. Altfel le-ai fi uitat pe toate. Hai să ne furișim înăuntru și să-i punem mâinile pe ochi. Haideți. Nu? Sau știință mai cu blândețe. Ne băgăm în paturile noastre, așa, să ne găsească cu noi. Da, da, mai bine, mai bine. Haideți la locul nostru. Ăsta-i patul meu, ăsta-i patul meu aici. I-am visat atât de des în paturile lor, încât am impresia că îi văd chiar când sunt trează. Mama! Atât de des mă cheamă glasurile scumpilor mei copii, că îi aud și în vis. Mama! Asta-i Wendy. Mama! Asta-i John. Mama! Asta-i Michael. Mama! Mă strigă să le întind brațele. Copii mei dragi, copii! Iar privești pe fereastră? Mamă! Uite cine e dincolo de geam! Mamă! Se uită la noi! A venit în vizită Peter! Peter Pan! Peter! Vezi? Face șotii! Sare prin aer! Aruncă pe jos cu picioarele pălăriile înalte ale trecătorilor! Aceștia nu-l văd, fiindcă sunt prea bătrâni! Ei cred că suflă vântul de după colțul străzii! Hei! Peter! Peter! Hello, Wendy! Peter, unde ești? Hai, vino, vreau să te înfiez și pe tine. Vino. Mă vei trimite la școală? Oh, sigur. Și apoi voi primi o slujbă la o bancă din Londra? Ei, presupun că da. De îndată ce voi fi bărbat? Cât se poate de repede. Ha, nu vreau, nu. Nimeni n-a reușit până acum să mă prindă și să facă din mine un bărbat. Eu doresc să rămân întotdeauna un băiețel și să mă joc. Oh, te amăgești, Peter. Nu e decât o amăgire ceea ce spui. Unde-i să trăiești, Peter? În casa pe care am clădit-o pentru Wendy. Zânele or să-mi o suie în frunzișul copacului unde dorm ele noaptea. O să fii tare singur, Peter. O voi avea cu mine pe Tinghilinghi. Mama, mama, pot să plec cu el? Nu, nu, v-ați întors acasă și am să vă țin lângă mine. Dar el are atâta nevoie de o mamă. Și tu la fel, dragostea mea. Foarte bine, foarte bine. Dar am să o las să te vadă și să-ți deretece casa în fiecare primăvară pe mine. Acum spune-i noapte bună, Wendy. Noapte bună, Peter. La primăvară, Peter. Noapte bună, Wendy. La primăvară, Wendy. Peter, Peter, n-ai să mă uiți, nu-i așa? Peter, n-ai să mă uiți până la curățenia de primăvară, nu? Au adormit puii mami. Zâmbesc prin somn. Dorm și visează. Povești cu zâne, țara de nicăieri, ghidușiile lui Peter Pan. Ați ascultat Băiatul care nu vrea să crească mare. Dramatizare după volumul Peter Pan și Wendy de Metin James Berry. Traducere de Ovidiu Constantinescu și Andrei Bantaș. Distribuția a fost următoarea: domnul Darling, Mircea Albulescu; doamna Darling, Margareta Pogonat; Peter Pan, Alexandrina Halic; Wendy, Janine Stavarache; John, Paula Rădulescu; Michael, Valeria Ogășanu; Hook, Anda Călugăreanu; Piuilă, Genoveva Preda; Flușturilă, Ileana Șerban; Cârlionț, Ionuț Dogaru; Ronțăilă, Daniel Horhocea; Scăfârlie, Eugen Cristea; Joardă, Mihai Mălai Mare. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică, Dan Puican.